Powstańcach Warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Tych z Państwa, którzy wciąż uważają ten cykl audycji jako rzeczowe kompendium o twórcach i nagraniach El Muzyki, muszę rozczarować. Już od paru dekad, kiedy to syntezatory i komputery faktycznie zbłądziły pod strzechy, lista utalentowanych artystów znajdujących inspirację w dźwiękowych technologiach niepomiernie wzrosła. Nawet fani nowej muzyki, internetowi nadawcy, nie są w stanie ogarnąć zasięgu światowej mody na nagrywanie i sieciowe udostępnianie El Muzyki. Skoro już przypomniałem, iż także nasze cotygodniowe prezentacje są jedynie wierzchołkiem góry lodowej, mam pretekst, by zaprosić Państwa dziś na trójkowy debiut brytyjskiego tria RMI, którego najważniejszy etap kariery rozpoczęła w 1995 roku płyta Frozen North. W trakcie pierwszych 5 lat grupa wydała kilkanaście improwizowanych albumów. Dysponuje kompaktem koncertowym RNI z 2000 roku zatytułowanym Upstairs, Downstairs. Grupa wcześniej zmieniała nazwę, decydując w końcu swój artystyczny i formalny kształt zawrzeć w diabolicznym haśle Radio Massacre International. Z triem RMI jesteśmy w Londynie, w galerii Oktober, przy ulicy Old Gloucester. luty 97 i czerwiec 98 roku. Kompilacja nagrań z galerii Oktober, miejscem kojarzonym w Londynie z prezentacjami sztuki awangardowej. Z triem RMI przeniesiemy się teraz do jednego z klubów Rheingold, Złotorenu. Są one w Niemczech, na przykład w Karlsruhe i Düsseldorfie, ale także w Londynie. I tam właśnie w lipcu 97 zagrali muzycy Duncan Goddard, klawisze, bas, melotron, magnetofon Studer, ten sam model jak u Niemena na początku kariery, oraz Gary Houghton, gitara Stratocaster, syntezator, i Steve Dinsdale, klawisze, perkusja. Pierwszy syntezator tego muzyka z tria RMI to Roland SH-1000. Na bardziej rozbudowanym bliźniaczym modelu gra do dziś Władysław Komendarek. Trio Międzynarodowej Radiowej Masakry w klubie Rheingold. Posłuchajmy. Thank you. Motto tego właśnie wydania Studia El Muzyki brzmi Improwizowane koncerty tria RMI. Płyta Upstairs, Downstairs z 2000 roku, zawierająca kompilację spontanicznie kreowanej muzyki w paru londyńskich klubach, anonsowana była jako kwintesencja zauroczenia Brytyjczyków dokonaniami Tangerine Dream. Już za chwilę przeniesiemy się do radioastronomicznego obserwatorium Jodrell Bank, własności Uniwersytetu w Manchesterze. Koncertowy, subtelny popis improwizującego tria miał miejsce w czasie współpracy olbrzymiego radioteleskopu Lovella z satelitami i kosmicznymi sondami. Duncan Goddard, Gary Houghton i Steve Dinsdale. Trio Radio Massacre International. Brytyjczycy będący kontynuatorami szkoły berlińskiej w jej najsubtelniejszych odcieniach. El muzyka dla wrażliwych, o których trójkowy cykl prezentacji w półmroku zawsze pamięta. Dziękuję Państwu.